My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Βήμα FM, τα τραγούδια που ξεχώρισαν το 2014. Take Me to Church, Hozier. Θα θυμόσαστε ότι το τραγούδι αυτό το ακούσατε για πρώτη φορά από αυτή την εκπομπή, εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Για πρώτη φορά στη χώρα μας αναφέρθηκε στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Το ευχάριστο είναι ότι ήδη ακούγεται παντού στην Ελλάδα, όπως όλο τον κόσμο, το τραγούδι του Hozier. Τα τραγούδια που γράφουν μέσα στο 2014. Θα θέλαμε να είναι πολλά από τα άλμπουμ που παρουσιάζουμε στα καλύτερα τις τελευταίες μέρες. Όμως η διείσδυση θα είναι πολύ μικρή αυτών των άλμπουμ μπροστά στα τραγούδια που θα παίξουμε σήμερα. Γιατί είναι ό,τι καλύτερο τα τραγούδια αυτά που θα ακούσετε στον χώρο της pop που κυριάρχησε. Το επόμενο είναι τραγούδι του 2013. Αλλά η επιτυχία του το 2014 το κάνει να έχει μια διάρκεια πολύ μεγάλη καριέρας. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Ντόπι ξεκίνησε από κινηματογραφική ταινία, αποθεώθηκε και στα βραβεία του Όσκαρ του τραγούδι. Happy λοιπόν, ένα από τα τραγούδια που χαρακτηρίζουν απόλυτα το 2014. Ποια τραγούδια λοιπόν θα ακούν αυτοί που είναι 18 ετών σήμερα και θα λένε «Α, ήταν 2014, σε 10, σε 20 ή σε 30 χρόνια». Αυτά που ακούτε τώρα. Η χρονιά ξεκίνησε με αυτό το άλμπουμ. Κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα του 2013. Ξεκίνησε με μία γυναίκα και έκλεισε με μία γυναίκα. Θα την ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις. Η γυναίκα λοιπόν που ξεκίνησε τη χρονιά και το άλμπουμ που έσπασε τότε ρεκόρ πωλήσεων μέσα σε μία εβδομάδα και ψηφιακών και πωλήσεων στα καταστήματα ήταν το άλμπουμ της Beyoncé. Το τραγούδι είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς. Can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby, I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy, I want you, na-na. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen, oh, baby. Swerving, swerving on that big body, been serving all this. Swerve, surfing all and it's good, good. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding over that glue. Drunk in love. Say so myself, if I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, time to back up all of that mouth that you had all in the car, talking about you the baddest bitch thus far, talking about you be repping that third, I wanna see all the shit that I heard, no I slink, Clint Eastwood, hope you can handle this curve, four plague in a foyer, fucked up my Warhol, slid your panties right to the side, ain't got the time to take jaws off on sight, catch a charge I might. Box up like Mike, in 97 I bite, I'm Ike, turn up, baby, no, I don't play, now eat the cake, anime, said eat the cake, anime, I'm nice, for y'all to reach these heights, you gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tight, we sex again in the morning, your breakfast is my breakfast, we gon' in, we be all

και αρκετές φορές δίκαια τα τελευταία χρόνια με όλα αυτά τα χαζά παιχνίδια της τηλεόρασης, X-Factor και όλα τα υπόλοιπα, έχει κάποιους καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Αυτά παίζουμε σήμερα και θα πρέπει να βάλει σε σκέψεις κάποιους εναλλακτικούς στην Ελλάδα που λένε πώς βρίσκεται το άλμπουμ της Taylor Swift σε όλες τις λίστες στην Αμερική και στην Αγγλία. Γιατί είναι ένα από τα καλύτερα pop album των τελευταίων χρόνων. Γιατί δηλαδή αυτοί τρελαθήκανε που το έχουν βάλει στα καλύτερα δίπλα στους πιο εναλλακτικούς καλλιτέχνες, την Taylor Swift, και δεν έχουν βάλει τους One Direction. Γιατί η One Direction, τουλάχιστον μέχρι τώρα, είναι ένα κατασκευασμένο συγκρότημα. Η Taylor Swift είναι μία τραγουδίστρια καταξιωμένη. Ήδη με τα τραγούδια που έχει γράψει, τα τραγούδια τα γράφει η ίδια. Ξεκίνησε από μικρό κορίτσι με καταπληκτικές μπαλάντες, έκανε μία στροφή στην pop και έβγαλε το καλύτερο pop album της χρονιάς. Σε 30 χρόνια την Taylor Swift θα θυμούνται για το 2014 και όχι κάποιον άλλον. Αυτό να είστε σίγουροι. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά και το έχουμε ξαναδεί αυτό το παραμύθι πριν από 30 χρόνια. Θυμάμαι όταν έλεγα όλα αυτά τα σπουδαία σχόλια εγώ προσωπικά εκεί στο πρώτο για την Donna Summer, τι ακούγαμε εκείνη την εποχή. Η συνέχεια είδαμε πώς έχει αποκατασταθεί η Donna Summer στις μέρες μας. Το ίδιο είχε συμβεί και παλαιότερα με τον Barry White. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα σπουδαία pop album του 2014, με συνεχόμενες επιτυχίες που θα την ακούσουμε συνέχεια στο 2015. Taylor Swift έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ της χρονιάς στην Αμερική και αυτήν την εβδομάδα είναι στο νούμερο 1. Και όχι μόνο αυτό, σε όλες σχεδόν τις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ από τις μεγαλύτερες εφημερίδες και περιοδικά του κόσμου. Και προσέξτε, αν είστε 40 ετών και βέβαια δεν θα σας αρέσει. Η μουσική αυτή είναι για τους 18άριδες, όπως ήταν για εσάς οι Doors κάποτε, όπως ήταν η Human League αργότερα, οι Smiths ή η Madonna. Είναι για τους 20άριδες, όχι για τους 50άριδες, 40άριδες και τους άλλους. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Don't say I didn't warn ya. So it's gonna be forever. Or it's gonna go down in flames. You can tell me Και σε όλα αυτά βγάζει και η Μαντόνα μερικά τραγούδια στο διαδίκτυο, διαφεύγουν υποτίθεται, για να δούμε πώς θα μπορέσει η Μαντόνα στην ηλικία που είναι, και βέβαια είναι πολύ σπουδαίο το ότι έχει φτάσει σε αυτήν την ηλικία και είναι ακόμα μια τραγουδίστρια η οποία ενδιαφέρεται ο κόσμος για αυτήν, πώς θα μπορέσει να συναγωνιστεί τη νεότερη γενιά. Taylor Swift, το πρόσωπο της χρονιάς. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. Δύο άλμπουμ ξεχώρισαν την χρονιά αυτή και πούλησαν πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1989 της Taylor Swift και αυτό εδώ που ακούμε, το άλμπουμ από τη μουσική της ταινίας Frozen. Ένα από τα τραγούδια της χρονιάς είναι το τραγούδι που πήρε το βραβείο Όσκαρ, Idina Menzel και Let It Go, το τραγούδι που χαρακτηρίζει το 2014. Η Idina Menzel που λέει το Let It Go είναι σπουδαία ηθοποιός του θεάτρου στο Broadway. Έχει πάρει βραβείο Tony και έχει κάνει έναν καταπληκτικό ρόλο μεταξύ άλλων για το musical Wicked. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αριστεία Σπηλιωτοπούλου. Πυρετώδης η διεργασία στα κομματικά επιτελεία τρεις μέρες πριν την καθοριστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Πιθανή νέα δημόσια παρέμβαση του Πρωθυπουργού μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η πολιτική ρευστότητα μπορεί να καθυστερήσει την επόμενη δόση της Τρόικα. Επίθεση στον Γιώργο Παπανδρέου που φαίνεται ότι είναι έτοιμος να ιδρύσει κόμμα εξαπολύουν από την Χαριλάου Τρικούπη. Αδιανόητο να υπονομευτεί η ενότητα από ένα πρόσωπο όπως ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρουν και μιλούν για προσβολή στους ιστορικούς αγώνες της παράταξης. Νέες συστάσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υγείας για περιορισμό της χρήσης των τζακιών. Τα αιωρούμενα σωματίδια ξεπέρασαν και χθες το όριο συναγερμού. Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος της βιομηχανικής περιοχής Πατρών. Ένας νεκρός και δύο βαριά τραυματισμένοι ο απολογισμός. Ανοιχτά αύριο τα καταστήματα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, ανοιχτά και την Κυριακή 11 με 8. Σε ειδικό δικαστήριο για υποθέσεις τρομοκρατίας παραπέμπουν οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δύο γυναίκες επειδή οδηγούσαν αυτοκίνητο. Και ο καιρός, άστατος αύριο με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Ασθενείς βροχές στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς. Ραγδαία θα είναι η επιδείνωση του καιρού από τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είσαι μαθητής, μαθήτρια της 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού. Αγαπάς τα βιβλία και σου αρέσει να μετράς τις δυνάμεις σου. Τότε, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, δήλωσε συμμετοχή στις βιβλιοδρομίες που διοργανώνουν τα εκπαιδευτήρια γείτονα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Δήλωσε τη συμμετοχή σου έως 28 Φεβρουαρίου. Οδηγίες θα βρεις στην ιστοσελίδα των εκπαιδευτηρίων γείτονα www.gitonas.edu.gr. Χειμώνας. Πώς τον αντιμετωπίζουμε? Με Winterwitch της Health Aid. Ένα Winterwitch τη μέρα, το χειμώνα κάνει πέρα. Το Winterwitch από τη Health Aid περιέχει φυτικά συστατικά, βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή που προσφέρουν συνολική προστασία ολόκληρο το χειμώνα. Winterwitch. Προστασία από γρήπη, ιώσεις και κρυολόγημα. Winterwitch από τη Health Aid. Μόνο στα φαρμακεία. Μια δύσκολη εβδομάδα στο σπίτι γεμάτη θεματάκια από το 11888. Τηλέφωνα για κλειδαράδες. Τηλέφωνα για ηλεκτρολόγους. Τηλέφωνα για υδραυλικούς. Τηλέφωνα για ευχέλαιο. Τηλέφωνα για μετακομίσεις, μεταφορές. Για ό,τι χρειαστείς για το σπίτι και όχι μόνο. 11888. Από σταθερό 0,96 ευρώ το λεπτό και κινητό 1,09 ευρώ το λεπτό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Τα τραγούδια που ξεχώρισαν το 2014. Iggy Azalea και Rita Ora. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, like in a loving. It was us against the world and now we just f***ing. It's like I loved you so much and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us, ain't no place in between. Might be me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be stuck singing this song. You were different from my last, but now you got a mirror. And as it all plays out, I see it couldn't be clearer now. You used to be thirsty for me, but now you wanna be set free. This is the web that you weave. So baby, no rest in peace. It's all over with now. I'm gonna love you until you hate me. Right. And now I'm gonna show you. Show what? What's really crazy? You should've known better than to mess with me harder. It's all over with now. I'm gonna love you. Like a black widow, baby. I'm gonna love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah. I'ma make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it. Till you do any and everything for it. I want you to fiend for it, wake up and dream for it. Till it's got you guessing forever and you lean for it. Till they have a case, can a check on your mind and it's nothing but me. On it, on it, something you want it, I want it, promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quit. Cause this is a fatal attraction, so I take it all or I don't want shit. You used to be thirsty for me, right. But now you wanna be set free. This is the web, web that you weave. So baby, now rest in peace. It's all over with now. I'm gonna love you until you hate me. Right. Μια νέα γενιά κοριτσιών κυριαρχούν. Iggy Azalea και Rita Ora. Black Widow ακούσαμε. Πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως και το επόμενο. Είναι το τραγούδι της Nicki Minaj, που το άλμπουμ της είναι νούμερο 2 στις πωλήσεις στην Αμερική, πίσω από την Taylor Swift αυτή την εβδομάδα. Anaconda, Nicki Minaj. Buns, hun. Boy, Sway, named Troy, used to live in Detroit. Big, big, big money, he was getting some coins. Was the shootouts with the Lord, but he lived in a palace. Both bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. Now that's real, real, real. One in my purse, cause I came just to kill. Who wanna go first? I had him pushing daffodils. Μαρία μου γράφει εδώ λοιπόν, χρόνια πολλά Μαρία, μεταξύ άλλων σε ένα μήνυμα που πήρα. Πάντως εμένα μου αρέσουν και αυτά, τα ακούω πολύ και ας είμαι 40. Λοιπόν, Μαρία, είχα πει το εξής, ότι τα εναλλακτικά καινούργια, αυτά που παίζουμε πάρα πολύ και καλά κάνουμε νομίζω, γιατί θέλουμε να προωθήσουμε την καλή μουσική. Έλεγα λοιπόν ότι τα εναλλακτικά καινούργια είναι για τους ψαγμένους μικρούς, ενώ οι ξεχωριστές επιτυχίες pop είναι για τους ανοιχτόμυαλους σαραντάριδες. Like I'm giving lessons in physics, right? Right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. Back. On my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Never. Stop like we bring an 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 14

ο Άκας, Σπυρουλούι και Κίμης. Συγκεκριμένος αριθμός θέσεων ανά ημέρα. Αγοράστε τα εισιτήριά σας για την ημέρα που θέλετε να επισκεφτείτε τη Snowland. Γιορτές μαζί. Προπόληση εισιτηρίων στο viva.gr και στα ταμεία της εισόδου. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Άλλα δύο τραγούδια για να ολοκληρώσουμε σήμερα την ανασκόπηση με pop τραγούδια της χρονιάς. Έχουμε τρεις ημέρες την άλλη εβδομάδα μέχρι να πάμε στην πρωτοχρονιά, όπου ξεκινάνε καινούργια αφιερώματα, θα τα πούμε. Έτσι λοιπόν, εκεί θα ολοκληρώσουμε την ανασκόπηση με τα άλμπουμ, τα οποία τα έχουμε αφήσει στη μέση. Θα έχουμε και μερικά ακόμα τραγούδια pop μέσα στις επόμενες τρεις μέρες σε κάποια στιγμή. Και την Δευτέρα η συνέντευξη με τον Νίκο Τριανταφυλλίδη. Το επόμενο άλμπουμ, το τραγούδι θα ακούσουμε από το άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 2013, αλλά ήταν ένα άλμπουμ από αυτά που είχε δυναμική και παρέμεινε στην επικαιρότητα και το 2014. Ίσως από τα καλύτερα άλμπουμ του καλλιτέχνη, που είναι και από τους σπουδαιότερους της γενιάς του. Έβγαλε ένα υπέροχο άλμπουμ ο John Legend, που ξεχώρισε αυτό το τραγούδι, που είναι τραγούδι και αυτό που θα θυμούνται οι 18άριδες σε 20-30 χρόνια. All of Me. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Ξεχωριστός ο John Legend. Καλό είναι να του δώσετε μεγαλύτερη προσοχή. Έπρεπε να έχει μεγάλη δημοτικότητα για εκείνους που τους αρέσει αυτή η μουσική. Είναι η συνέχεια της καλής μαύρης μουσικής. Και όχι μόνο. All of Me από το πολύ καλό άλμπουμ του. Θα κλείσω τώρα με ένα τραγούδι που βγήκε αυτόν τον μήνα του 2013. Όμως θα είναι ένα από τα τραγούδια που θα κυριαρχήσουν το 2015. Όπως είχαμε πει για το Happy, έτσι λέμε τώρα ότι το τραγούδι που θα βαρεθείτε να ακούτε και είναι πολύ καλό μάλιστα, το είπαμε από την πρώτη στιγμή που το παίξαμε, είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα για να ολοκληρώσουμε σήμερα, θα είμαστε τη Δευτέρα μαζί και πάλι, με αυτά που είπαμε. Ένα τραγούδι που υπάρχει στο άλμπουμ που βγαίνει 15 Ιανουαρίου του Mark Ronson. Ο Mark Ronson είναι αυτός που είχε βοηθήσει με την παραγωγή του την Amy Winehouse. Συνεργάζεται σε αυτό το τραγούδι με έναν από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της εποχής μας, τον Bruno Mars. Χρόνια πολλά, Uptown Funk, Mark Ronson και Bruno Mars. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know. Hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Up town, funk you up. uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, if you freaked and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. Just watch, hey.